O konuyla ilgili Allah razı olsun iyi bir konuya değindi. Onu açayım. Şimdi önce teknik olarak şimdi açacağız. Birincisi olayları şöyle anlatalım. Ben orada mealde de tebliğinde de o konuyu şey yaptım. Uzun uzun onu değerlendirdim. Birincisi Musa bir bunalıma düşmüş. Olayı net olarak geçeceğim. Kendisine bir çıkış yolu aramak için birilerinden akıl sorma işi bir yerlere yola gidiyor. Buna karar veriyor. Musa niye bunalıma düşmüş? Olayı oradan girdim. Bu konuda bağlayacağım ben size. Musa'ya peygamberlik verdikten sonra Musa'ya Cenab-ı Hak Bakara suresinin 60 ayetinden ne gelir veyahut da 50 numarasını şey yapamayacağım. İsrailoğlu'na gidip Firavun'u denizde boğması, o ayetin devamında denizde bu muregun ifadesiyle ifade edilir, garp olmuş ifadesiyle yer alır. Onu boğarak öldürmesi buna Musa'ya emredilir. Musa zaten daha önce hayatında birisini öldürmüş, onun yeterince sıkıntısını çeken bir adam. Bir de tutuyor, yeni bir emir alıyor. Firavun'un öldürülmesi olayı ve boğularak öldürülmesi görevi veriliyor. İster istemez bunalıma düşüyor. Şimdi şöyle bir olay var, onu da anlatayım ben size. Resulullah'a Kalem suresinde emir verilir, peygamberlik verildiği ilk derslerde daha topluma şey yapmadan Allah'ın hükmüne sabret, sakın sahibi Hud gibi olma. Görevden kaçma. Biz sahibi Hud olarak bildiğimiz daha önce hep şeydir, Yunus peygamberdir. Yunus peygamber, peygamberlik verilmiş, zoruna gitmiş, kaçmış. Hem de Cenab-ı Hak onun kaçışını öyle bir şey anlatır ki, köle kaçışı gibi kaçıştır. Böyle bir olay anlatır. Şimdi Musa derdine derman olacak, kendisini bu konularda ikna edecek bir arayışa gider. Ve Mecmual Bahreyn'dir. Biz mecazi olarak Mecmual Bahreyn, hani halk zahiri anlamında iki denizin birleştiği yer. Biz de alimlerin buluştuğu yer olarak çevirdik onu. Bilginlerin buluştuğu yer. İşte alim kul kıssası o. Oraya doğru gelir. Şimdi burada bakın şimdi yine teknik olarak şey yapacağım. Hocam o Kehf suresindeki o bölümün 3-4 tane kelime söyleyeceğim size. Orada hocam hep beraber şey yapacağız. Şimdi metinden o daha büyük değil mi hocam? Evet, bu metin onu yeterli açtın mı sen? Yerine Kehf suresini açtın. Ben öyle şey açtım da. Gençler siz de şu tarafa sıkışalım. Hemen size. Ben alacağım. Benim mabena dur. Mecmua bak, benim mi adı? Onu geç, direkt ulema geç hocam. Ulema mı geç? Öldürdüğüne mi? Sen talegadan geç. Açmasına. Sen talegadan. Şimdi. Ben talega hatta et izara kula ondan sonra. Onu geç. İkinci fen talega. Hatta izale gıya ulemen. Bak şimdi. Fen talega izale gıya ulemen. Evet. Şimdi yürüdüler. Tamam mı? Evet. Yola devam ettiler. Nereye kadar? Biz Gence'ye kavuşuncaya kadar, vaslayıncaya kadar bu yolculukları devam etti. Birinci mesele. Şimdi biraz geçmişle de tarihle de şeyle de mayarla da yüzleşelim olur mu? Birincisi Gulam. Gulam ne demek? Gulam az önce delikanlı olarak. Biz bir, hocamın iki bir delikanlı dedik. Genellikle çocuk derler. Çocuk olarak. Tamam mı? Genellikle çocuk derler. Gulam, ihtilam olma. Şeyi doğrulukta olan demek. Cinsel anlamı. Cinsel konu. Zirvede olan demek. 18-25 yaş arası. Lügatlarda bu böyle geçer. Ve hani Türkçe'de biz istilam olma deriz ya. Biliyorsunuz değil mi? Hamam yolma diye tabir ettiğimiz istilam olma deriz ya. Onun orijinali ihtilam olmadır. Yani kayınla. Kayınladır. Bir ihayla yazar şöyle ya. Bakın şöyle. Biz ihtilam deriz şöyle. Değil mi? Evet. İhtilam. Orijinali bunun. İhtilamdır. Evet. İşte böyle. Orijinali böyle. Bununla karşılaştılar. Bir. İkincisi, çocuk hiçbir zaman işi mükellef değildir. Dinle, imanla falan filan mükellef değildir yani. Peki. Ulemi açtık. Bununla karşılaştılar. Hocam oku metni. Yine beraber şey yapalım da. Fen telaga hatta izâ lâgıya hulâmen tegâ telâhû. Bak hemen tegâ telâhû. Onu öldürüverdi. Hemen öldürdü hatta. Hemen. F var ya. Evet, o F edatı hemen anlamında. Bir edat, bir F harfi hemen demek. Onu öldürüverdi. Kale egaten tenesin. Bak şimdi, Musa dayanamadı. Şimdi bak, şimdi burada egatense dersen, oku hocam. Zekiyeten bir gayri nefsin. Bak tertemiz bir adam. Bir cana karşılık olmaksızın. Bir cana karşılık, meşru, yani hani kısas dediğimiz şey var ya, kısas vesaire gibi herhangi hak sahibi olmadan niye öldürdün ki? Bir suçu yok, suçsuz. Suçsuz. Şimdi şey mi, Musa oranın yabancısı bir defa. Musa tanımıyor durumu. Musa hiçbir şey bilmiyor orada. Onunla beraber refakat ediyor, arkadaşlık ediyor. Ha, şimdi onu öldürüverdi. O da Musa da şey, itirazını çaktı. Haklı. Görünüşe göre değil mi? Bu haklı. Bakın şimdi bu olay, tekrar edeyim. Bunu hocam derdi size, demiştir de belki de konuştuysanız bunu. Hakkı Yılmaz'ın dışındaki bu konuya açıklama getirenlerin hepsi Kur'an'ın tümüne aykırı açıklama yaptılar. Tümü. Bak bunları anlatacağım size. Evet. Onu öldürdü. Musa da İtirazını yaptı. Niye öldürdün? Tertemiz bir adamın bir şey karşılığı, hak karşılığı olmadan, nefis karşılığı olmadan, o halde daha önce birisini öldürmüştür. Sen de onu öldürebilirsin. Bak şimdi burada. Burada önemli olan şu. Birincisi İslam dininde, İslam şeriatında kesinlikle kişilerin kişiyi cezalandırma hak ve selahiyeti yoktur. Cezayı kamu verir. Ve hiçbir şeriatta da bu şey değişmez. Şura suresinin 14. ayetinin numarasını Allah'ın muhtam itibaren getirmiş olduğu şeriatlar peygamberimize kadar aynı şeriattır. Birinde adam öldürülür, birinde ceza şöyle olur, böyle olur, böyle bir şey yok. Nedir? Buna ne diyoruz? Vahim birliği. Allah'ın şeriatı hiçbir zaman değişmez. İlk peygamberdir. İlk, mesela ilk peygamberin dinine İslam. Son peygamberinki İslam. Aradakilerin hepsi İslam. Tamam. Şimdi Hristiyanlık deriz. Hristiyan ne demek? İsa taraftarı. İsa taraftarı. Musevilik ne demek? Musa taraftarı. Din değil ki. Dini İslam. Ha. Bunu anladık. İhtilamını anladık. Şimdi bu olayın çözümüne geleceğiz. Arada gemi olayını atlattık. Bakın. Şimdi hocam orada bulalım. Ben Melhulam oraya geçelim. Evet, karşı tarafa geçtik açıklamasına. He. Mehmet Kulamı. He, bak şimdi. Pekâne bu olan mesela. Vardı. Mümineyni. Bak. Fehaşina. Dur şimdi hocam orada. Evet. Ha. Olan delikanlı meselesi var ya, onu öldürme olayını açıklıyor şimdi. Evet. Onun anası, babası Müslüman kimselerdi. Anası var, babası var. Müslüman kimselerdi. Evet. فَخَش۪ينَا اَنْ يُرْح۪يغَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا Bak, biz onları yoldan çıkarmasından, analarını, anasıyla babasını kafir etmesinden korktuk. Bak şimdi, olaya bakalım. Biz فَخَش۪ينَا Biz. Bunu bak, kocama yazıyor. Biz. Korktuk. Ama biz. Neden korktuk? onun anasını babasını dinden çıkarmasından onları anasını babasını bile bırak bir yerini var ya anasını babasını bile kafir etmesinden korktuk. Devam edeceğim. Ve biz diledik ki biz diledik ki evet hocam en yüptüle hüma rabbuhuma hayran minhu zekaten ve ablebe ruhma ve biz diledik ki Rabbimiz Allah tamam mı? Anasına babasına ondan daha güzel, daha zeki, daha uyumlu bir evlat vermesini istedik. Korkan kim? Biz yani. İrade isteyen, dileyen? Biz. Peki bu biz kim? Buyurun. Şimdi işte sözcük burada şey yapacak. Meseleyi burada anlayacağız. Kur'an böyle diyor. Biz kim? O salih kul. Ve onun temsil ettiği kesim olur. Biraz tercihlere, maillere bakın. Çünkü Allah korkmaz yani. Allah nispet edilemez. Allah olmaz. Kusura bakmayın. Korktuk dediği zaman kimisinde Allah der, kimisinde Cebrail der, kimisinde bilmem ne. Ha. Öyleyse buyurduğun gibi bu olsa olsa kim olur? Bu olsa olsa Kur'an roman değildir yani. Kur'an nirengi taşlarını hani sizin mühendislikteki şeyleri hocam rengi noktalarını verir, arayı sen doldur. Biz burada şey yapacak. Bir de şey var, bunu Allah diyenler de var ama kardeşim orada diyor ki Rabb'ı üçüncü bir şey olan. Bizde Rabb yok. Rabb bunun içerisinde değil. Allah'tan kuldan korkar mı? Peki. O zaman bu ne olabilir? Kamu yöneticiliği. Kamu görevlisi. Evet. Şimdi peki, burada bir şey daha dikkatinizi çekecek. Bu genç ne iş yapmış da bu cezayı hak etmiş? Ne iş yapmış? Kardeşim bu adam birilerini kafir yapmak için uğraşıyormuş. Hatta anasını babasını bile kafir etmeye uğraşmış bir adam. Bu öldürülür mü? Başkasını kafir etmek için... Bak, kafir etmek için uğraşan öldürülür mü? Allah'a karşı savaş açmış. Maide 33'ü oku. 32-33'e baktığınız zaman Allah'la savaşanların birinci cezasına öldürülmedir. Açın. Lütfen orada okuyun. Mealden okuyun, şeyden okuyun. Hocam bu Allah'la savaşmayı açıklayalım. Yok, o uzun olay. Onun bin bir türlü çeşidi var. Mealden okumalım orada. Kafir etme Allah'la savaş. Tamam, şimdi. Yani bakın şimdi burada bir şey daha var. Bakın. Hemen sayfanın başını kalacağım. Başlı sayfayı biliyor da yavaş yavaş açın. Şimdi bak. Bu ayda 33. Allah'a ve elçisine karşı savaşan, uzun yapmaya teşebbüs etmiş olan. Allah'la savaşan kısacası öldürülür. Şimdi burada Allah'la savaşmış birisinin de öldürüldüğünü Musa gördü mü? Gördü mü? Evet. Ve Musa'nın Firavun'la Allah'la savaşan, bütün çevresindekini kafirleştirme uğraşan bir adam mı? Evet. Meşru olarak da onun öldürülebilir miymiş o? Evet. Musa'nın bunalımına, derdine çare olmuş mu bu olay? Evet. Aynen. Aynen. Tamam. Öyleyse bu olmaz. Peki. Bu konuyla ilgili hocam yine devam edeceğiz şeye. 81. ayete geçeceğiz herhalde. Keyfim. Evet, şimdi evet. Orada bir başka şeye daha dikkat edeceğim size. Ben de buna geçeceğim. Ve bu çok önemli. Evet, bu önemli okusun. Ben de onu... Evet, şimdi duvarı falan açıklıyor tabii. Şimdi ondan duvardan sonra... önceki olayı şey yapalım. Ve hatta ya, şimdi şöyle dinle. Tamam, hocam duvar dur. Orada şey yapacağım. Mehmet Didar'dan sonraki o ayet uzun ya, şuna dikkat edeceğiz. Bakın, çok önemli bir şey dikkat şey yapacağız. Çok önemli. Oldukça önemli. Yani Kur'an'da, meallerdeki hataları, cinayetleri görmeniz açısından bir şey daha göstereceğim size. Olay üç tane. Birisi gemi olayıydı. Gemiyi parçalamış, sağını solunu üzürlü bir hale getirmiş, beğenilmeyecek bir hale getirmiş ve gençlerin gemisini ellerinden almasını engellemiş. Olay bu. Bir de duvar olayı var. Bir yerde duvar yıkılma üzereymiş. Onu tamir edivermişler. Hatta kendilerine ekmek vermeyen birilerine böyle bir yardım etmişler. Musa ona da itiraz etmiş. Bak şimdi. Üç tane olay var. Bir gemi olayı, iki cinayet olayı, üç tane duvar olayı. Üçüncüsü de duvar olayı. Olayları anahtarıyla söyledin değil mi? Evet. Zaten biliyordunuz. Şimdi orada hocam ve ma fealtuhu an emri. Esas ona geldi işte. Ha şimdi. Esas şeyi burada bak hocam. Konuyu buraya getirdi. An emri. Bak. Zarike ve ma evet. Fealtuhu an emri. Tamam. An emri. Tamam. Hareketliyim de herkes okusun. Evet. Okumayan var mı? Okuyamayan. Ve ma fealtuhu an emri. Şimdi beğen mi elinizdeki? Sen hangisini, buldun mu orayı? Hangisini? Hangi bu Kehf suresinde 82. ayet mi hocam? 82'nin sonu. Tamam 82'nin sonu. Oku bakalım Yusuf. Ne diyorum? Şimdi bak herkes ayrı ayrı okutturacağım burada. Evet zaten öyle uygun olur. Kehf 82. Evet, sonu 82'nin sonunu oku. Ben bunları... Ben bunu kendiliğinden yapmadım. Hadi. Rabbinden bir rahmet olarak diledi. Tamam. Onun devam et. Devam ediyorum. Diledi. Yani bütün bunları ben kendi kararımla da yapmadım. Ben kendi bütün kararımla bunları, yapmadım. Bak neymiş? Bütün bunları. Bütün bunları. Parantez içinde vermiş Şeyh İslamoğlu. Tamam. Bütün bunları. Tamam. Ne içinde vermişse versin. Başka mealleri de var. Bunları yazmış hocam. Sen oradan karıştırma. Oradan da bakmayın. Bunları yazmış hocam. Bayrakta bayrakta hocam. Şimdi orada ne yazıyorsun? Sen o, bu parçayı oku. O kısmı okudum. Sonundaki. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. Ben ne kimin? Bunları. Bunları. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. Bunları. Tamam. Hocam ben farklı meallerden oku vereyim istersen. Hocam oku kaç tane? Şimdi Diyanet Mahalli. Bunları ben kendi görüşmelerimle yapmadım. Bunları. Elmalı Hamdi Yazır meali. Ben hiçbirini kendi reyimden yapmadım. Hasan Bastı Çantay meali. Ben bunu kendi reyimle yapmadım. Güzel bunu. Hocam var. Evet. Ali Bulaç meali. Çantay mı o? Çantaydı evet. Ali Bulaş meali. Bunları ben kendi işim olarak bunları yapmadım. Yani olay bu bunları. Evet. Daha da okuyayım da. Yok yok. Daha çok var yani. Şimdi arkadaşlar. Şimdi tabii. Şimdi burada Arapça bilen hocamın dışında. Bunlar da bile bizim öğrencilerimiz. Başka. Sizin öğrencilerin kaç kişi var burada? Burada 2 kişi var. Hangi? Sen kaç okuyorsun? Bir de. Zabirleri biliyorsun değil mi? Hı hı. Biraz peki, hu deyince hu diyor. Hadi. Hüve veyahut da hu tekilmiş oldu. Tekil. He? Tekil. Tekil. Ve me fealtuhu. Doğru. Tekil. Tekil. Tekil. Ben bunu yapmadım olur yani. Ben bunu. Bu. Tekil olur. Tekil değil mi? Evet. Bunlar ne? Bunlar işleri. Bunlar ne? Çoğu. Çoğu. Gördün mü? Cinayetli. Adam diyor ki, ben bunu kendiliğimden yapmadım. Hangisini? Bunu dedi, yaptınız. Duvar olayını kendiliğimden yapmadım. Evet. Bak, evet. Ötekinde, ayetlerin başında, şimdi ve emmet sefinetü de, sefineyi yaptın, ettin, çattın diye kendine bağlar. Bireysel olarak. Hiç kimseye karıştırmadı. Gulam olayında, korktuk, düşündük, şunu yaptık, bunu yaptık diye çoğul yapar. Bunu ise kendi emrinde yapmadımdır, kendi dileğimle yapmadımdır. Neden? Duvarın içindeki hazine gayb. Gaybı bilemez, gaybı Allah bilir. Üçüncü olayı kendisine vahyedilmiş. Cenab-ı Hak bu duvarın içerisinde yetimlere ait hazine var, değerli eşyalar var. bu duvarı doğrultup onlar büyüdüğü zaman alsınlar diye Allah vahyetmiş, vahiyle bildirmiş, onu kendisi işiyle yapmamış, onu Allah'ın emriyle yapmış. Diğerlerini, birini kendi isteğiyle yapmış gemi olayını, birini kamu kararıyla yapmışlar toplum olarak. Ötekini de işte buyurdu. Gördünüz mü peki? Fe'atuhu. Tamam. Bu teki. Şimdi bizler tefsirleri hep şeyle, ne diyeyim, gelenekle aktarma. İşte onun için gençler hocam da öğretir şeylere. Metne sadakat, metne sadakat, metne sadakat. Allah tekil mi demiş? Arkadaş sen bunu yapma ya. Allah tek demiş. Bozma bunu ya. Bunu de. Kim ne anlarsa anlasın. Anlaması şart değil ki. Bugün anlamaz. Yarın anlar. Hocam gibi dirayetli adamları bulur yarın. Karşısına onu anlar. Yani öbür türlü sen sanki Allah'a yardımcı oluyor musun gibi. Ya neyin şey evet. Yapacaksın? Zaten ya, bakın ya, yani. Şimdi. Otur, otur. Eğer ki bak şimdi bu olayların hepsi görünürde duvar olayı yani ilk yapışında baktığınız zaman şey olayı şöyle cinayet olayı gemi olayı görünüşte İslam dininin tüm ilkelerine aykırı da şeylerdir. Yani klasik anlayıştaki. Ama metne sadakatle gidecek olursan bu nedir? Nasıl çözmeye kalkacak olursan işte hayır. Hepsi meşru olaydır. Hepsi doğadır. Ve gemi parçalıyor. Kimse itiraz etmiyor. Gemiciler var ya ulan ne hakla ben tanıyorlar o adamın bilgi adam olduğunu arkadaş ya. Tanıyorlar. Adamın vardır bir bilgi. Bakalım neyle karşılaşıyor. Saygı duyuyorlar. Oraya varıyor. O da kamu otoritesinin şeyi işte görev yapıyor. Oğlumu niye öldürdün? Diye anası babası karşı çıkmıyor. Toplum karşı çıkmıyor. Biz diyor. Biz. Ama ötekine de diyor ki hiç şey yok. Bunu diyor hani kendiliğinden yapma. Onu diyor ya. Bunu onları diye tümünü hiçbirini olur mu ya? Bir Allah razı olsun şey Hasan Basri Çantay Hoca bunu demiş. Hasan Basri Çantay Hoca'nın ben şeyde değerlendirdim. Nisa 3'te biliyor musunuz? Bir mahalle daha var. Nikahlama şeyinde ve en tecma o beynel uhdeyi. 23. Nisa 23'te. Nisa 23'te. Hatırlar mısın? Evet. Takdirle karşıladım. Evet. Şimdi yine arkadaşlara bilgi vereyim. Evet. Ben tecrübe beyle uhdeyim. Şimdi ayette nikahı haram olan, nikahı düşmeyenler sayılırken ananız, babanız, kızınız, kardeşiniz, kızınız, çocuklarınız derken bir tane maddede ben tecrübe beyle uhdeyim. Maddesi var. Kardeşin arasında birleştirmek. Ama iki kız kardeşi birleştirmek diyor. Arabaya aldırıyorlar hocam. Beyne yoksun. Okuyun ya. Meallerden okuyun yine. Ayette beyne var. Cenab-ı Hak iki kız kardeşin arasını birleştirmek diyor. Evet. Beyne sözcüğü. Evet. Evet. Bir meal okuyun o şeylerden. Bak. Kazım Nisa 23. Diyanet'ten bakıyorum. Ha bak. İki kız kardeşi bir araya getirmeniz. Tamam. İki kazı demiş. Bak iki kazı bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İki kız kardeşi bir araya getirmenin anlamı ne biliyor musun? Ben tecmeul uhteyn. Anlam olarak. Ben tecmeul uhteyn dese Allah iki kız kardeşi bir araya getirmeniz demek. Yani evlisiniz. İslam'da da haşa çok evlilik var. Böylece iki kız kardeşi bir arada alamazsınız anlamına gelir. O zaman. Evet. Ama ayet be en tecmeul uhteyn değil. En tecmeu beynel uhteyn. Hocam sizin o değerlendirmeniz de şeydi yalnız o. Onu söyleyeyim. Ne okuyayım şimdi? Buyur. Bastı Çantay değildi de. Elmalı Hamdi yazdığını okuyorum. Dur. Ömer Nasuhi bilmem. Ömer Nasuhi bilmem. Pardon. Ömer Nasuhi bilmem. Tamam. İki hemşire beynini cem etmeniz diyor Elmalı. Tamam. Hasan Basri Çantay iki kız kardeşi birlikte almanızda işte, diyor. Bu sözcüğü yok etmişler. Ali Bulaç iki kız kardeşi bir araya getirdiğiniz demiş. O da yine beyne yok. Muhammed Esed aynı anda ve birlikte iki kız kardeşi almanız demiş. Beyne yine yok. Suat Yıldırım İki kız kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz demiş. Beyle yok. Bak beyle yok. Celal Yıldırım. Şimdi tamam kız kardeşim daha devam edip gidiyor böyle. İki kız kardeşin arasını birleştirmek. O zaman ne bu? Kız kardeşi olmamız lazım. Eşiniz var. Ama bir de bazımızınız var. Eşinizden boşandınız veyahut da eşiniz vefat etti. Arkadan hemen baldızınızı alamazsınız. Baldızı alırsınız da hemen alamazsınız. Araya bir başkasıyla evlenirsiniz icabına. Tamam mı? Onunla da boşanırsınız, ayrılırsınız. Ondan sonra o baldızı tamam. Böyle şartlar oluşur. O zaman baldızı alabilirsiniz. Ama baldızını senin enişte, abi falan filan derken hemen baldızı alamazsınız. Alırsa haramdır hocam ama. Evet bak tamam. Haramdır yani. Aynı anda hemen kız kardeş gittiği yerine düne kadar yani bir anda abi diye anladın mı? Senin de kardeş gözüyle baktı. Baldızı ertesi gün hani nikah diye bir şey olmaz. Ama dediğim gibi ara soğur. Yabancı el olur o zaman. Tamam. Dediğim gibi başka bir nikah girer vesaire falan filan şekilde o zaman olur. Ara birleştirme olmayacak. Yani baldızla evlenmek hemen değil. Arası birleşmez. Arası birleştirilmemek üzere alınabilir. Abi doğuda hep böyle çok yıllardır biliyorum. Yani değil mi? Biliyorum. Doğuda bu aşırı derecede herif ölüyor hemen karşısını kardeşi arıyorlar. Yani. Bu da tersine ha bir de bunun tersi var biliyorsunuz. Şimdi ayet Hurrimet aleyküm ümmahatüküm ve benatüküm. Analarınız kız kardeşleriniz diye başlar. Şimdi erkek sıyasıyla gelir. Bu ayeti hani ben şeyde tebliğde de yaptım. Kadın açısından baktığın zaman burada ne diyecek? Kadın açısından baktığın zaman bu defa babanızla kardeşinizle evlenemezsiniz diye gidecek yani. Bir de kadın açısından baktığımız zaman da o öyle gidecek. İşte metne sadakat bu. Şimdi gençlere çok iş düşüyor işte. Aynı anda alamazsın dediği zaman öldükten sonra alabilirsin anlamı çıkıyor. Tabii tabii. Aynı anda alamazsın. Şimdi iki hani çok eşlilik dediğimiz şey var ya onu oluşturuyorlar. Ama arkasında da bir geliyor. Hocam çay içmeyeyim ben şöyle. Sen oraya otur. Hocam Allah razı olsun. Ya dinlemizden. Oraya otur. Biz yer adamlar. Biz sizden yer adamlar. Oraya otur sen de. Çekil. Yok yok. Biraz şöyle. Ama ben de her zaman söylerken.